राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सप्ताशी महाराज श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 28 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम अध्याय आया है भूमि आप अनल वायु खम आकाश और मन बुद्धि और अहम ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपना प्रकृति है। उसमें भी भगवान ने कहा कि मेरी है ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपना प्रकृति मेरी और इससे अन्य परा प्रकृति जो जीव रूप है वो भी मेरी प्रकृति है। वो है अपरा, ये अपरा वो परा वो श्रेष्ठ मन वो चेतन है। ये 8वीं प्रकार की भेद वाली अप्रकृति जड़ है और वो चेतन प्रकृति है। एतदियो ने भूतानि सर्वाणि संपूर्ण जितने भूत है सावर हो जगन हो उद्भिज हो श्रीज हो अंडज हो कोई हो सिखी जाति के वो जलसर हो थर्सर हो नवसर हो जितने जीव है सबके सब है मेरी परा प्रकृति। परा प्रकृति में जड़ मिला हुआ चेतन है वो जड़ है प्रतिस्थानी कर सती मदश्रेष्ठानी प्रकृति स्थानी कृष्ण इनको अपना मानता है। हे ममे मानसो जीव लोके जीव भूत स्नातन 15वें अध्याय में क्या मेरा अंश है परंतु प्रकृति में स्थित इनको अपना मानता है। मनुष्य शरीर को अपना मानता है ये शरीर को अपना मानता है यही बंधन है। शरीर मैं हूं दूसरा शरीर मेरा है और तीसरा शरीर मेरे लिए है ये तीनों बातें नहीं है। चेतन के लिए जड़ क्या हुआ जड़ से चेतन का क्या उपकार होगा इस वास्ते ना ये शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है तो ये किसके लिए है ये संसार की सेवा के लिए है। आपको दिया है परंतु संसार की सेवा के लिए इसको संसार के लिए खर्च कर देना ही उचित है और काम ना करना उचित है ही नहीं क्योंकि जब संसार के लिए ही ये चीजें हैं तो संसार की सेवा में ही लगा देना काम ना किस बात की ये अपना है ही नहीं तो ये संसार की सेवा के लिए है तो संसार को लेकर ना है तो अपरा प्रकृति भी परा प्रकृति भी भगवान की प्रकृति हुई। प्रकृति को स्वभाव को और प्रकृति होती है वो मनुष्य अलग नहीं होती। आपकी प्रकृति है आपका स्वभाव है आपकी आदत है आपका मुहावरा है आप जिनको अपने मानते हैं अपने स्वरूप से तो अलग है। ये जड़ है आप चेतन हो ये अलग हुई पर अलग हुई है भगवान की। दोनों में मे शब्द आया है मे शब्द भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति मे बिना प्रतिष्ठा अतस्तन्याम प्रकृति विधि में परम जीव भूता में परा मैं मेरे पे अपरा भी मेरी है रे प्राणी तो भगवत स्वरूप हुई है। भगवत स्वरूप होने से वासुदेव सर्वम 19वें श्लोक में कहा वो महात्मा दुर्लभ है जो वासुदेव सर्व स्थिति माम प्रपद्यते, इस प्रकार सुन होता है। तो अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की और परमात्मा स्वयं, तो दोनों प्रकृतियों के सहित होने से सब भगवानित तो हुए। अपरा प्रकृति भगवान हुए, परा प्रकृति भगवान हुए और भगवान भी भगवान हुए। तीनों को जो अपनी नहीं मानता, अपरा प्रकृति अपना नहीं मानता, जो भगवान की मानता है, तब वासुदेव सर्व हो जाएगा। वासुदेव सर्व में क्या कमी है बताओ? और ये चाहिए सात्विक भाव, राजसा और तमसा से ये प्रकृति सत्तम रज तमे तिगुणा प्रकृति संभव, ये गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो गुण है प्रकृति के, इन गुणों का संग ही सदर्श जीवन में कारण है। कारण गुण संग सदर्श जीवन सु, अरे गुणों का संग नहीं हो तो यानी उत्ती वो नहीं, अरे है स्वयं निर्गुण अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा है। अनादि होने से और निर्गुण होने से मानव गुण रहित है, गुण सब होते प्रकृति से पैदा। तो ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति होने से परमात्मा का रूप ही हुआ, तो वासुदेव सर्व हुआ, सर्वम वासुदेव, इसमें संदेह क्या हुआ? अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा स्वयं, तो वासुदेव सर्व हुआ। वासुदेव सर्वमा इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरे शरण होता है तो शरण वासुदेव सर्वमा। तो शरीर में मैं हूं, मेरा है, मेरे लिए, ये तीन बात से ही बंधन है। अगर मेरा न माने अपरा प्रकृति है, और प्रकृति तो भगवान हो, भूमिवांश हो, जीव भूत जीव सनातन अनाधिकार से मेरा ही अंश है, तो ये प्रकृति परमात्मा के साथ में है, शरीर है, ये जड़ प्रकृति प्रकृति है, सब हुआ परमात्मा ही, तो वासुदेव सर्व भी हुआ। वासुदेव सर्व में क्या कमी रही? अपरा प्रकृति भी वासुदेव, परा प्रकृति भी वासुदेव, और वासुदेव भी वासुदेव, तो सब परमात्मा ही है। आप बात सच्ची है। अब गलती गलती ये है कि शरीर को अपना मानते, मनसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी और कर सती, ये अपनी मानता है, ये शरीर को अपने नहीं माने, मुक्त हो जाएगा, मुक्त ना छूट जाएगा, अपना प्रकृति से छूट गया, मुक्त हो गया। इस शरीर को मैं मानने से, मेरा मानने से, मेरे लिए मानने से बंधन हुआ, वासुदेव सर्व हो गया। ठीक ही है, क्यों? अपरा प्रकृति परमात्मा नहीं, परा प्रकृति परमात्मा नहीं, परमात्मा है ही, परमात्मा ने सब सब वासुदेव ही हुआ। केवल शरीरों को अपना मान लिया और अपने लिए मान लिया, यह शरीर अपने लिए है नहीं। शरीर ज्यादा चेतन को क्या बदल देगा? इस विषय में बात ऐसी है कि आनंद ब्रह्मांड है, आनंद ब्रह्मांड तुम्हारी चीज, तुझी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे काम आने की चीज नहीं है, तो वो चेतन ही है जड़। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज आपकी नहीं, किस चीज चीज अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं। ये जड़ प्रकृति अलग, चेतन प्रकृति अलग, पर सब कुछ है वासुदेव, सब जड़ प्रकृति परम वासुदेव है, और चेतन प्रकृति भी परम वासुदेव है, वासुदेव वासुदेव है ही, वासुदेव सर्वम समात्मा दुर्लभ है, तो सब कुछ वासुदेव हुआ। अब इसमें कमी यही है कि शरीर को मैं हूं, मेरा है और मेरे लिए है, ये मान्यता है, यही बंधन है। आप लिए काम की कोई त्रिति काम की नहीं है, प्रकृति आपके क्या काम हो गई? शत्रुराज तम काम का वहां है, आपका काम है ही नहीं, आपके काम के भगवान है, जो ये सभी प्रकृति संसार की मान संसार में कर दे तो कर्मयोग हो गया, अगर आप अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान में समर्पित कर दे तो भक्ति योग हो गया। ये कामना किसी हमारे है ही नहीं, अगर प्रकृति प्रकृति है प्रकृति है तो कामना ऊपर किसी अपनी है ही नहीं, अगर आप स्वयं भगवान में गया तो भगवान से ले ऐसी जरूरत किया, भगवान से प्रेम है, भगवान में मिल गया, इससे बढ़कर है ही नहीं कुछ भी, तो अपनी कोई चीज है ही नहीं। निष्काम भाव है तो सब कुछ है तो भगवान ही, भूमि रापा अनला वायु खांग मना बुद्धि अहंकार हो तो भगवान की प्रकृति, प्रकृति पुरुष से अलग नहीं होती। आप और आपकी प्रकृति, आप और आपका स्वभाव आपसे अलग कैसे होगा? स्वभाव आपके साथ ही रहेगा तो वो भी प्रकृति जो वासुदेव स्वरूप। अब शरीर को मैं और मेरा और मेरे लिए मानना यही बंधन हुआ, ना शरीर मैं हूं ना शरीर मेरा है ना मेरे लिए है। मेरा अगर हो तो शरीर को जू रखे जू रख लो, बीमार मत होना दो, कम से कम मान तो देंगे ही नहीं क्यों मेरा शरीर है, बिना चाहिए मरते सभी, क्यों विष्णु जी की जगह जानकर मरते, तो जो शरीर मरता है मैं मर गया तुम कैसे मर गए, तुम तो जीते रहते हो शरीर छूट जाता है, तो तुम्हारा हो तो छोड़ो क्यों, बीमार होना क्यों, मर जाओ जल बना दो, स्थूल है मोटा बना दो, गोरा बना दो, मर जाओ से बना दो, जैसे बनाओ जैसे रख नहीं सकते बढ़ा नहीं सकते तो सही अपना नहीं है, सब मिलकर वासुदेव हुआ तो वासुदेव सर में सब आत्मा से दुर्लभ, बस इतनी सी है शरीर में जो मैंपन है मेरापन है ये नहीं रहे, शरीर में नहीं हुआ, शरीर बिल्कुल माँ के पेट में बना और मरता है तो शरीर छूट जाता है, शरीर छूट छूट जाता है, सुख सुख रहता है, वो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर भी अपना नहीं है, वो भी है प्रकृति का अपना नहीं है, वो साथ में है अपना मन आया साथ में है, वो जन्म मर जाने वाला है, ये शरीर है नहीं प्रकृति का, सभी तीन हुई तो वासुदेव सर्व हो गया, तो सब कुछ वासुदेव ही है परमात्मा ही है। शरीर को अपना माना ये गलती है, इस गलती में अपना नहीं है, अपना है नहीं, अपना माना है तो आप इतने बैठे हो, जरा सोचो हो क्या शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है, जैसे चाहो वैसे शरीर को रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, और मरने नहीं ही सही रखो निरंतर थी मरने दो ही मत, क्या ये बस चलता है, नहीं चलता तो अपना कैसे, अपना है ही नहीं, ये शरीर को अपना मानना है यही जन्म मरने का कारण है, कारण गुण संघोष गुण संघोष गुण संघोष सदस्यों ने में जन्म है, गुणों का संग है, संग संग सर्वात्मा त्याज्य सचेत त्यक्त न शक्य थे तो सद भी सह कर्तव्य सतान संग वही भेष जम सत्संग करो, सत्संग है दस दवाई है ये ठीक हो जाएगा, पर जड़ है ये प्रकृति, आप चेतन आपका शरीर कैसे, आपके लिए शरीर कैसे, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है, अपने लिए है ही नहीं, शरीर भी अपने लिए नहीं तो धन संपत्ति वैभव परिवार मकान ये हमारे कैसे हुआ, हमारे लिए कैसे हुआ, तो इनमें मेरा पड़ो है कैसा है, जैसे गाड़ी में रेल में जाते हैं गाड़ी पर आप भी अच्छा आप ही हम जा रहे हैं हम गए तो आप ही गाड़ी तो दे हमारी गाड़ी तो आ गई हमारी गाड़ी आ गई आप ही गाड़ी दे रही है तो आप ही गाड़ी हमारी गाड़ी कहते हैं क्या हमारी है गाड़ी वो ऐसे सही को हमारा कहो पर अपना मानो मैं तो अपना है ये बात नहीं है क्योंकि अपना आधिपत्य चलता ही नहीं कोई अधिपत्य चलता हो तो बताओ चाहे जैसे रखो चाहे जैसे दिन रखो चाहे जैसे बनाओ कोई स्वतंत्रता आपकी चलती ही नहीं इस बार सपना अपना है ही नहीं शरीर और सामग्री सबके सब संसार की सेवा के लिए है सेवा का फल आपके लिए होगा आपको ये वस्तु दी है इन चीजों के द्वारा संसार की सेवा करोगे कामना कोई दे रहोगे तो सेवा से अंतर शुद्ध होगा वो आपके लिए होगा क्योंकि आपको दी हुई चीज आपने सेवा में खर्च किया इस बात पुण्य आपका हो जाएगा फल चाहो तो बन जाओगे फल सब तो नहीं बच जाते पांचवा देव है नहीं फल सकृति में देते फल माश तो बन जाता है इस वास्ते कर्मण्यवादी वास्ते माँ फल शुक्र फल में नहीं फल सकृत नहीं भी देते फल आप चाहो तो आपको सही है ही नहीं आपका सही तो अपना प्रकृति है ये प्रकृति है तो परमात्मा की आप ही परमात्मा गए तो परमात्मा मेरे परमात्मा को भक्ति करो उससे भी काम था कैसी परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी संसार की चीज संसार को दे दी ना संसार की चीज देने की कामना अपनी ना परमात्मा में अपने को अपने उसी कामना निष्कामना सत्य होगी स्वाभाविक ही कामना छूटना कठिन मांग देता है तो शरीर को अपना मान ऐसे कठिन तो होती है अब शरीर को अपना मान यार कामना छोड़ दो तो कठिनता पड़ती है शरीर में कामना शरीर के साथ कामना रहती है शरीर भी अपना नहीं तो कामना अपना ही नहीं अपनी कोई कामना नहीं है शरीर अपना नहीं तो कामना अपनी कैसे हुई अपने ही नहीं शरीर है वो परमात्मा का है ये सब संसार परमात्मा का है क्यों अपना प्रगति परमात्मा की जीव रूप तुम चेतना वो भी तुम परमात्मा के तुम अकेले परमात्मा को हो जाओ बस कुछ नहीं अकेले आप हो जाओ तो ज्ञान हो गया अकेले और परमात्मा को हो गए तो भक्त हो गए और अकेले संसार को छोड़ दिया कामना नहीं रखी तो कर्मी कर्मयोग हो गया अपना मन जहां किया फले सर तो नहीं बच जाते बन जाता है वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव ही है सिवाय परमात्मा के कोई चीज अपनी है ही नहीं सत्तम रजस तमे इतनी गुणा प्रकृति संभव ये भी प्रकृति से पैदा होते हैं कारण गुण संगोष है ऊर्ध संधि सत्वस्था मध्य संधि राजधि तामस यथा सदे प्रवृद्ध है तू प्रदेगा देव सतोगुण के पर्दे में अगर ये शरीर छोड़ता है तो अंधना लोगों को बदला जाता है मध्य संधि राजुगुण में आसक्त होते हैं मध्य में रहते हैं मृत्यु लोगों में अधो संधि तामस तमोगुण मार सको अधोगति में जाते हैं कारण गुण संगोष है सदस्य योनि पहुंचने से योजना में कारण अपना गुण कौशल है गुण है प्रकृति के अपने है नहीं उनका संग कर तो जन्म मन में जाएंगे प्रकृति के संग से जन्मते मरते हैं प्रकृति अलग है आप अलग हो तो पहुंचते तो जाते हैं सत्तम रजस्तम एति गुण प्रकृति सम्भवा निबद्धन्ति मा बहुदेहि देहिनम अभ्येयम अभ्येयम देहम निबद्धन्ति अविनाशी देह को देही को देह में बांधते हैं गुण कर्म के कारण गुण संग हो, गुणों का संग हुआ, गुणों को अपना मान लेते हो तो मान जाते हो, गुण आवे थे गुण गुणे शु वर्तन थे इति मतवा न सजते, गुणा वर्तन थे इति योग तिशति नहींगते, नान्य गुणे व्यग्रता रहो, गुणा गुणे शु वर्तन थे अपना संबंध ही नहीं, गुणों का अपना संबंध है ही नहीं, अपना संबंध ही नहीं, मुक्त हो गए, गुणों का संग हुआ चल मन हो गया, और वासुदेव सम सब कुछ वासुदेव से परमात्मा ही है। आप अलग गुणों को संबंध, खास गुणों का संबंध है, संबंध अपना अपना क्या है, संबंध है, गुण मानते नहीं है, गुणों को संबंध मानने से सत्व के साथ संबंध है, रजोगुण के साथ संबंध है, तमोगुण के साथ संबंध है, आपने जो संबंध किया है वो संबंध मानता है, आप संबंध छोड़ दो बंधन बने गुणों से प्रकृति से हमारा संबंध नहीं है। प्रकृति हरदम बदलती है, ये स्वर्ग अवस्था में बदलती है, प्रलय अवस्था में बदलती है, प्रलय भी होता है तो पूरी नींद में जैसे नींद कच्ची पकी होती है जो प्रकृति होती है, तो प्रकृति बदलने वाली, आप कभी नहीं बदलने वाले, परमात्मा कभी नहीं बदलने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, साथ एक है, बदलने वाला शरीर है, ये संसार साथ एक है, हमारा संसार संबंध नहीं है, क्यों संसार बालक से बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया, जवान लोग बूढ़ा हो गया बड़ा मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा और यहीं पड़ा रहेगा, यहीं बड़ा है माँ के पेट में और यहीं पड़ा रहेगा, इतनी बात है, ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर सब संसार के लिए है, शरीर भी संपत्ति भी घर भी जन्म भी और रुपये पैसे भी सब भी, अपना निर्वाह करो जिससे हम सेवा कर सके, इतना निर्वाह करें, अपना भी चीज ले लो, अपनी चीज है नहीं, ये तो संसार की है, संसार को दे देना है, जीव आप स्वतंत्र हो सकते हो और परमात्मा कहां से, परमात्मा को दे दो भक्ति हो जाएगी, आप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार को अलग कर दो कर्मयोग हो जाएगा, इन साथ है अपना संबंध नहीं, संसार का संबंध है, संसार का संबंध संसार की सेवा में लगा दिया, अपने से मुक्त हो गए, आप संसार मात्र को संसार सबका सब मिलकर के आपको तिलचित्ती दे नहीं सकता, आप संसार का उद्धार कर सकते हो, क्यों उद्धार तो चेतन ही चाहेगा, चेतन चाहे उद्धार आप कर सकते हो, आप बिल्कुल अलग अलादे हो, आपसे संसार अलादा है, संसार से आप अलादे हो, संसारी मिटा है संसारी संसार बना है, संसार में छूट जाएगा, वासुदेव सर्व है, जड़ चेतन सब कुछ वासुदेव है, परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।